Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Teraz za 229 zł. Taniej o 50 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 11. Trudna sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą. Powodem są rolnicze protesty. Lasy państwowe będą tworzyć nowe rezerwaty, mogą powstać jeszcze w tym roku. Zachodniopomorski sanepid waży uczniowskie plecaki. To już kolejna taka akcja. Protesty rolników wciąż spowalniają ruch na polsko-ukraińskich przejściach w Lubuskiem. Ponad 3 doby, 77 godzin czekają kierowcy ciężarówek przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. W kolejce stoi 200 pojazdów. Podobna liczba ciężarówek oczekuje te przed przejściem w Chrebennem. Czas oczekiwania na odprawę to 35 godzin. W Dołhobyczowie kierowcy na odprawę czekają 5 dni, a w kolejce stoi 60 tirów. Z kolei w Zosinie na wyjazd z kraju trzeba czekać ponad dobę, 25 godzin, a na odprawę czeka 280 ciężarówek. Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie oczekuje 1100 ciężarówek. Na przekroczenie granicy kierowcy czekają ponad 2 doby, ponad 50 godzin. Lasy państwowe chcą stworzyć 100 nowych rezerwatów. Wśród propozycji poznańskie Radojewo i przełom Lutyni. Jak mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak, wielkopolscy leśnicy zgłosili 16 terenów obejmujących 750 hektarów, czyli tyle co 1000 boisk piłkarskich. W nich mamy fantastyczne, wyjątkowe ostoje różnorodności biologicznej. Miejsca gniazdowania bielika, puchacza, kani rudej. Miejsca, w których znajdziemy rosiczkę okrągłolistną, torfowiska, ale też urokliwe fragmenty przełomów rzeki Lutyni w nadleśnictwie Jarocin. Czy też Radojewo, tutaj bliskie poznaniakom. Wybrane zostaną tereny z najcenniejszymi i najbardziej zróżnicowanymi roślinami oraz zwierzętami. Kierownictwo Lasów Państwowych ma nadzieję, że nowe rezerwaty uda się stworzyć jeszcze w tym roku. Do tego potrzeba rozporządzenia wojewody. 86% polskich rezerwatów znajduje się na gruntach Lasów Państwowych. Plecaki uczniów nadal bywają zbyt ciężkie. Jest też problem z wagą samych uczniów. Sanepid w województwie zachodniopomorskim prowadzi po raz kolejny akcję Moja Szkoła, Zdrowa Szkoła. W ubiegłym roku badano m.in. wzrok uczniów. Jak mówi Nikoletta Balicka z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wałczu, tym razem akcja dotyczy m.in. wad postawy i nawyków żywnościowych. W związku z sytuacją popandemiczną zwracamy teraz szczególną uwagę na wady postawy, które niestety wykształciły się u wielu uczniów. Ważymy tornistry szkolne, sprawdzamy wagę uczniów, ponieważ niestety zbyt często zapominamy o wadze diety i wpływie diety na nasze zdrowie. Jak dodaje Anna Gadomska z wałeckiego sanepidu, problem z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych jest coraz większy. Przeliczając BMI dzieci klas trzecich i czwartych, bo to one są tutaj pod lupą inspekcji sanitarnej, no ta waga jest znacznie wyższa, tak? Czyli BMI przekracza granicę. Więc to już mamy taką lampkę alarmową, że trzeba coś zrobić. Dzieci potrzebują pomocy, a czyjej pomocy? No pomocy dorosłych. Ważenie plecaków, ale i samych uczniów oraz akcje edukacyjne prowadzono już na początku roku szkolnego. Za kilka dni pracownicy sanepidu wrócą do szkół, by zebrać kolejne dane i porównać je z tymi sprzed kilku miesięcy. Według głównego inspektora sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Dziesiątki tysięcy małomłodych czawyczy zagrożonego gatunku z łososiowatych przeżyło wypadek ciężarówki, którym były przewożone. Do wypadku doszło w górzystym regionie stanu Oregon w Stanach Zjednoczonych. Cysterna, w której jechały młode łososie, przewróciła się i wypadła z drogi, ale około 77 tysięcy małych ryb uciekło do pobliskiego strumienia. Czawycza należy do gatunków zagrożonych. Występuje głównie w Rosji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ostatnich latach jej populacja zmniejszyła się z powodu suszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na niebie chmury, a deszcz może padać na wschodzie i na południu. Na wybrzeżu wieczorem będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne.

once in a while I feel this way all the time. The very first life form tells me a joke. What was that thing you said when nobody spoke? Now all gone, now all gone, now all gone, now all gone. What I right now believe is not actually fixed in reality, and so deep in, deep in, deep into the garden, deep in, deep in, deep into the garden. Nobody's in. You must give up control in order to win. Desire's the house we're all still living in. Now all gone, now all gone, now all gone, now all gone. Forgot, mother is pale blue dot, all tied up in a knot, and so, deep in, deep in, deep in the garden, deep in, deep in, deep into the garden. Dwanaście i pół minuty po godzinie 11, a z nami w Trójce dr Paweł Cywiński z Uniwersytetu Warszawskiego, geograf, orientalista, kulturoznawca. Jesteśmy w trybie weekendowym, więc powiem też, że podróżnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są twoje wspomnienia związane z chorwackim Dubrownikiem? Ja w tym Dubrowniku byłem już wiele, wiele lat temu. Miałem taki epizod w życiu, że przez pół roku studiowałem w Sarajewie jakieś nauki polityczne. I wtedy moi rodzice przyjechali do mnie, do tego Sarajewa, samochodem przez całą Europę. I na dłuższy czas, tam nie, na jakiś tydzień chyba, czy coś takiego, w pewnym momencie stwierdzili, że w weekend chcieliby skoczyć do Dubrownika. No więc spakowaliśmy się w ten samochód i pojechaliśmy dosłownie na kilka godzin do Dubrownika tymże samochodem. To był mój jedyny raz w Dubrowniku. Natomiast no, teraz z perspektywy widzę, że to było takie, jakby to powiedzieć, no byłem tym... nie najlepszym turystą z punktu widzenia Dubrowniczan i Dubrownika samego per se. Czyli nie ominęło cię stanie w korku na ulicy, w pieszym korku na ulicy Stradun, ani czekanie kilka godzin na stolik w restauracji? Nie, nic mnie nie ominęło. Nie ominęły mnie też korki wcześniej wjazdowe, bo Dubrownik, jakby do Dubrownika się jedzie takim długą drogą po nabrzeżu oraz szukanie parkingu nie wiadomo gdzie. Natomiast z punktu widzenia takich miast i takich przestrzeni, no, o wiele bardziej wartościowi są ci turyści, którzy tam zostają na dłużej, zostawiają więcej pieniędzy, lepiej poznają tą kulturę, a nie tak wpadają, robią rundeczkę, czasem kupią jakąś wodę, ale zazwyczaj nic nie kupią albo zapłacą za jakieś jedno wejście gdzieś i pakują się do samochodu i tyle ich widzieli. No więc ja byłem takim turystą, których raczej się nie lubi. Dziś na pewno będziemy w audycji mówić o tych najbardziej wartościowych, jeśli mogę tak powiedzieć, z punktu widzenia mieszkańców, turystach, odwiedzających. Ja się bardzo cieszę, że w mojej głowie zostały bardzo przyjemne obrazki z Dubrownika, ale to dlatego, że byłam w tym mieście mniej więcej o tej porze roku, którą mamy teraz, i zwiedzałam, odkrywałam Dubrownik w bardzo późnych godzinach wieczornych i bardzo wczesnych godzinach porannych, więc jakoś mnie to uratowało. A co ciebie dziś przyciągnęłoby, jeśli przyciąga cię, do tego miasta z perspektywy badacza, kiedy wiesz o tym, z czym też Dubrownik mierzy się na co dzień? Rzeczywiście Dubrownik jest na mapie Europy jednym z tych kilkunastu pewnie miejsc, miast, które są takie najbardziej zagrożone pewnego rodzaju degradacją z punktu widzenia turystyki, czy tam przez turystów. No więc jest to miejsce, w którym można zrobić bardzo, bardzo wiele fajnych badań. Mnie by tak naprawdę ostatnio w ogóle jakoś najbardziej mnie interesują ci turyści, którzy przypływają takimi wielkimi kruzami, wielkimi takimi statkami, tam jednorazowo jest po kilka tysięcy osób często. I to jest taka forma spędzania wakacji, w której się wsiada na wielki statek, na tym statku jest wszystko, w związku z tym nic poza statkiem nie trzeba, poza pamiątkami dokupywać, bo można zjeść, można się wyspać, można pójść do teatru, do kina, zagrać nawet w minigolfa na takim statku. Natomiast te statki dobijają do różnych brzegów i czy raz to jest Wenecja, raz to jest Dubrownik, raz to są jakieś inne piękne miejsca, czy to w Baszanie Morza Śródziemnego, czy w ogóle wszędzie dookoła świata. Turyści się, że tak powiem, wysypują z tych statków na kilka godzin, zwiedzają to, co trzeba zwiedzić, niektórzy na własną rękę, inni z jakimiś zorganizowanymi wycieczkami, po czym wracają na lunch na statek już, na obiad. To jest taki rodzaj turystyki, która z punktu widzenia takiej odpowiedzialnej turystyki jest chyba najgorsza. I to bym z chęcią zbadał. Zbadałbym ten wpływ, a w zasadzie brak wpływu pozytywnego i bardzo duży wpływ negatywny na Dubrownik, no bo jak tacy turyści wyjdą, nie zostawią ze sobą żadnych pieniędzy, jakby jedyne co zrobią, to przejdą, zużyją, zaśmiecą, a potem wsiadają w taki statek i płyną dalej. I robią to na masową skalę, bo to jest jednorazowo właśnie po kilka tysięcy osób. Jak tych statków jest więcej, to kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób się wylewa na te kilka godzin. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie ciekawe, żeby zrozumieć lepiej wszystkie plusy i minusy takiej turystyki. Jest jeden plus, o którym pomyślałam, kiedy taki kruzer przypływa. W Wenecji, przynajmniej w połowie Wenecji, jest cień. Bo ten statek, ten cień rzuca, jest tak wielki. To oczywiście taki śmiech przez łzy. To załóżmy teraz, że planujemy sobie taki krótki urlop w Dubrowniku. Ja pewnie kupiłabym ze dwa przewodniki, przejrzałabym kilka blogów podróżniczych w poszukiwaniu takich najciekawszych atrakcji. Poszukałabym najtańszego lotu i jakiegoś ładnego zakwaterowania. To jest oczywiście sytuacja hipotetyczna, bo będąc w Dubrowniku akurat zdarzyło mi się po prostu spać w busie na miejskim parkingu pod jednym z wiaduktów, no ale załóżmy, że wybieram taką ścieżkę. Ile grzechów z perspektywy odpowiedzialnej turystki popełniłam już na tym etapie planowania? No, diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli jesteśmy w takiej nomenklaturze grzeszno-diabelskiej. Natomiast można się zastanowić tak naprawdę, gdzie będziesz spać. Czy to jest miejsce przystosowane do przyjmowania turystów, czy raczej jakieś wynajmowane mieszkanie na Airbnb. I co za tym idzie, jaki ma wpływ to miejsce. No, bo jeżeli mamy gotowy hotel, który jest przygotowany, płaci podatki, wiadomo ile ma przyjąć turystów, w związku z tym wie jakie ma zużycie wody, zużycie prądu. No to jeszcze jest pół biedy tak naprawdę, tak? Ponieważ tam on wchodzi w ten cały system obsługi turystów. No jeżeli mamy do czynienia z jakimiś takimi mikrobiznesikami, pojedynczymi mieszkaniami, no to wtedy tego systemu do obsługi turystów nie ma. Nagle przyjeżdżają turyści, zużywają więcej wody, wprowadzają więcej ścieków, zużywają więcej prądu, chodzą po nocach pijani i tak dalej w jakiejś przestrzeni, która nie jest przestrzenią turystyczną, co może tak naprawdę wpływać na otoczenie, czyli na ludzi, którzy tam żyją, którzy turystami nie są, ale którzy są właścicielami tego miejsca tak naprawdę symbolicznymi, a często też takimi faktycznymi. Więc dobrze się zastanowić, gdzie śpimy i czy to miejsce, w którym śpimy, jest miejscem, które nie przyczynia się do jakiegoś takiego wyzysku konfliktów społecznych. Bo często w ogóle jak się podróżuje w takich przestrzeniach turystycznych, nie wiem, czy to w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy również ostatnio nawet w Chorwacji, to można spotkać takie wielkie, czy to kampanie społeczne, a czasem cudze emocje wyrażone w graffiti na murach, w takich tekstach typu, nie wiem, tourists go home, albo this is not place for you, dear tourist, coś takiego. I zazwyczaj to jest w takich miejscach, w których że tak powiem, miesza się bardzo życie prywatne, czyli to nie są takie centralne miejsca, najbardziej turystyczne, gdzie są atrakcje turystyczne, tylko jakieś takie właśnie pobocza, jakieś dzielnice poboczne, gdzie ludzie sobie spokojnie żyli, byli przyzwyczajeni, że w twoim mieście jest jakaś jedna ulica, czy trzy ulice super turystyczne, które się omija. Trochę tak jak w Warszawie, nie, przecież nie chodzi do restauracji na Starówkę. Nagle ci turyści się pojawiają, wylewają się z tej przestrzeni turystycznej, wchodzą na te poboczne dzielnice, poboczne ulice, są tam głośni, są tam, po nocach chodzą z walizkami, to jest też duży problem, zwłaszcza w takich miastach jak Dubrownik czy Wenecja, gdzie mamy kamienne posadzki, nawet te walizki o porannych godzinach albo o wieczornych, które się sunie, to echo podnosi ten dźwięk, w związku z tym staje się strasznie głośno. No i takich różnego rodzaju tego typu kwiatków mamy bardzo wiele. No i wtedy rodzi się konflikt, rodzi się duży konflikt między mieszkańcami, a właściwie nie turystami, ale biznesem turystycznym, bo turysta to przyjeżdża, jest 3 dni i tyle go widzieli. Natomiast ten cały system ściągania turystów oraz system sprawiania, żeby oni się czuli komfortowo i dobrze, no jest tam na stałe i to jest często ten konflikt właśnie, gdzie turyści tak naprawdę są ofiarami tego konfliktu, tak samo jak mieszkańcem. Nie trzeba tak naprawdę daleko szukać. Wszystkie te problemy, o których powiedziałeś, to są problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy centralnych części Krakowa na przykład. Do tego, czym w istocie jest turystyka odpowiedzialna, wrócimy niebawem. A czy państwo mają może jakieś wspomnienia i przemyślenia związane z Dubrownikiem, tak zwaną perłą Adriatyku? martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. always will be. All your life, or only for the next 5 days. Make believe, kerosene, for flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days. Honestly, follow me to the sea, only for the next 5 days. Promise me, and if it's ever green, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? Fall asleep, only for the next 5 days. Honestly, follow me to the sea, only for the next 5 days. Promise me. Smolik, Kev Fox w Trójce. Doktor Paweł Cywiński jest moim i Państwa gościem. Podczas podróży lubisz chodzić swoją drogą? Swoją drogą lubię chodzić. Ja w ogóle lubię chodzić. To jest pierwsza rzecz. Co staram się codziennie dużo chodzić. Ale dotarłeś na Myśliwiecką na piechotę? Miałem to w planie. Natomiast mam w samochodzie z tyłu kijki i chwileczkę potem jadę na Nordic Walking do Puszczy Kampinoskiej. Więc dzisiaj jeszcze mam zamiar zrobić 12 kilometrów. Natomiast tak, ja dużo chodzę w czasie podróżowania i to jest też tak, że zależy trochę, co kto chce od podróży, tak? Bo są różne motywacje. Ja mam trzy motywacje. Takie główne. Pierwsza jest motywacją bardzo taką intymną, czyli jedzenie. Ja po prostu bardzo potrzebuję dobrze zjeść i jedzenie jest jakoś jedną z moich radości życiowych, no więc to jest jeden z głównych powodów podróżowania. Wręcz wybieram miejsca takie, gdzie wiem, że jest smaczne jedzenie. Staram się nie podążać szlakami niedobrych talerzy. Natomiast dwie pozostałe motywacje są bardziej naukowe, no bo jednak uniwersytet zobowiązuje. Pierwsza jest taka, żeby wyłapać ciekawe tematy. No bo na koniec, jak się robi badania, to trzeba robić ciekawe badania. Jak się prowadzi wykłady, to trzeba robić ciekawe wykłady. Więc to jest trochę tak jak praca dziennikarza, gdzie trzeba wyłapać, co tam się dzieje, a potem drążymy, znajdujemy przyczyny, powody, anomalie, trendy. No więc wyszukuję ciekawe tematy. A ponieważ ja się zajmuję konfliktami, nie tylko w turystyce, ale też dużymi konfliktami, no to konflikty łatwo można dostrzec. Konflikty tak. Są dostrzegalne. No a trzecia rzecz, no to jest kwestia tego, że na piechotę można przyspieszyć proces wtapiania się w jakieś miejsce, tak? Gdybym jeździł, nie wiem, samochodem albo autokarem, to bym potrzebował tygodni, żeby coś więcej zrozumieć z danej przestrzeni, w której się w tej chwili znajduję. Obecnie, czy to jest Nepal, Dubrownik, czy Szwajcaria. Natomiast chodząc, człowiek gdzieś tam jest bliżej gruntu. Zdarza ci się kupić przewodnik dla backpackerów? Zdarza mi się kupić, muszę powiedzieć. Natomiast... Ale żeby wiedzieć, gdzie nie iść. Właśnie zastanawiam się. Ostatnio kupiłem taki przewodnik dla backpackerów, uwaga, po Amsterdamie, bo na chwilę jechałem do Amsterdamu. To jest takie moje inne hobby. Ja bardzo dużo zwiedzam muzeów etnograficznych na świecie. Po prostu jak widzę, jak wiem, że gdzieś otworzono fajne muzeum albo coś się tam dzieje, jakaś dobra wystawa, to staram się te muzea etnograficzne zjechać i obejrzeć. Zwłaszcza, że jestem dosyć dużym krytykiem muzeów etnograficznych, więc w związku z tym to jest takie trochę szukanie dziury w całym. No i potrzebowałem ten przewodnik, żeby dobrze się zorientować, gdzie są jakieś etnograficzne kwestie w Amsterdamie, zwłaszcza związane z kolonializmem, z Indonezją, no bo Holandia była kolonizatorem w Indonezji przez długi czas, no więc jakoś kupiłem ten przewodnik, taki zwykły przewodnik znanej marki. To zostaniemy jeszcze chwilę po audycji, jeśli pozwolisz, ja cię podpytam o to wszystko, za kilka dni lecę do Amsterdamu, naprawdę. Z przyjemnością. Natomiast pytam cię o to wszystko, tak trochę krążę wokół tematu, który z perspektywy naszej dzisiejszej audycji jest najważniejszy, a mianowicie niedawno z Chorwacji zaczęły do nas docierać informacje o tym, że władze Dubrownika wprowadzają w tym miesiącu nowe regulacje, które będą dotyczyły wynajmu krótkoterminowego na terenie Starego Miasta i w jego najbliższej okolicy. To oczywiście ma na celu zatrzymanie wyludniania się tej centralnej części miasta. Przyczyn, dla których mieszkańcy opuszczają Stary Grad Dubrownicki, jest oczywiście całe mnóstwo. No ale jestem ciekawa, czy taki ruch może się okazać skuteczny, twoim zdaniem, te regulacje? Czy one coś zmienią? Teoretycznie może się okazać skuteczny, natomiast ja się obawiam, że to jest o 10 lat za późno. Mhm. Że jakby w tej chwili to jest troszeczkę już sprzątanie po rozlanym mleku, a nie niedopuszczenie tego, żeby mleko się rozlało. No więc jakby musimy zrozumieć, że przestrzeń, taka prawdziwa, taka ulica, zwykła ulica, jak widzimy taką ulicę, to ta ulica ma, to nie jest tylko jezdnia, po której jeżdżą samochody, pasy, tylko to są też ludzie, którzy dookoła żyją. To są te panie, które w oknach piękne kwiatki sadzą i potem o nie dbają. To jest ten fryzjer, który tutaj od 30 lat strzyże i zna wszystkich dookoła. To są ci ludzie, którzy mówią sobie dzień dobry, do widzenia. Dzieci, które biegną do szkoły. I to, że kiedy dzieci idą słuchać dzieci o 9 rano, a o 11 już słuchać tylko ludzi, którzy pracują. Czyli te wszystkie dźwięki, krajobraz dźwiękowy. To jest... ulica to jest przestrzeń do życia. W momencie, w którym przyjeżdżają turyści, to ta przestrzeń się zmienia diametralnie. Ponieważ wraz z wzrostem cen, wraz z tym, że ci turyści gdzieś muszą spać, no więc ludzie raczej wynajmują tym turystom właśnie takie krótkoterminowe mieszkania. Przestrzeń się degraduje, ludzie się wyprowadzają, szkoły znikają, świątynie znikają, bo przestają być potrzebne, jeżeli ludzie się wyprowadzają. Wszystko zaczyna żyć zgodnie z tempem, rytmem, ale też potrzebami turystów, którzy przyjeżdżają na 2 dni, co 2 dni są nowi, w związku z tym nie ma żadnej tkanki społecznej. No i rozumiem, że takie właśnie takim powodem, próbą zatrzymania tego, żeby ta przestrzeń nie straciła najważniejszego elementu, czyli ludzi żyjących w tej przestrzeni na co dzień, jest działanie burmistrza Dubrownika. Natomiast z tego, co się orientuje, no to w tym starym mieście, starym gradzie w Dubrowniku, no to tam już w zasadzie prawie nikt nie mieszka. Ta przestrzeń już została dawno temu skolonizowana przez świat turystyczny. Więc chyba jest trochę za późno. Natomiast gdybym mógł powiedzieć coś doradzić na przykład, nie wiem, władzom Gdańska dzisiejszego czy władzom dzisiejszych Katowic, no to koniecznie to jest ten moment, w którym jeszcze te przestrzenie da się uratować, ponieważ to jeszcze nie jest Dubrownik, to jeszcze nie jest skala Dubrownika. Z tego, co wiem, statystyki mówią o kilkuset zaledwie mieszkańcach, którzy pozostali w tej zabytkowej części Dubrownika. No, to jest zrozumiałe też, z drugiej strony nie opłaca się wynajmować mieszkań na stałe, na kilka lat, jeżeli można wynajmować je na kilka dni za znacznie, znacznie wyższą cenę. Zastanawiam się, czy już nie ma wobec tego nadziei dla starówki na przykład w Krakowie. Ten sam problem dotyczy Barcelony, wielu włoskich miast. Centra pustoszeją. Co jeszcze możemy zrobić? W jakiś czas temu był taki raport dotyczący właśnie mieszkań wynajmu krótkoterminowego w Warszawie i tam wskazano, że 25% wszystkich takich mieszkań, które można na portalu sobie wynająć, należy do 1% właścicieli. Tak? Więc też musimy zrozumieć, że to nie do końca jest tak, że zwykli ludzie na tym zarabiają. To często są wielkie firmy, które po prostu mają te mieszkania, całe portfolio mieszkań. Ale bardzo ciekawe jest to pytanie, czy to już jest koniec, tak? Czy rzeczywiście Kraków, Wenecja, Dubrownik, Barcelona przegrały? I czy da się coś z tym zrobić? Oczywiście nie znam przyszłości, ale moim zdaniem tak. Możemy chyba obwieścić śmierć tych miast pod względem tych centrów turystycznych, dlatego że tkanka społeczna już znikła, albo właśnie zanika. To są ostatnie, pewnie nie wiem, pół pokolenia tych ludzi, którzy chcą żyć w tym miejscu. Na ich miejsce przyjeżdża raczej biznes turystyczny, ludzie, którzy obsługują turystów. Więc co to jest za miasto, w którym nie ma mieszkańców? No to jest umarłe miasto. To są miasto właśnie, miasto wydmuszka, miasto, do którego przyjeżdżają turyści. Amsterdam, do którego jedziesz zaraz, jest świetnym przykładem tego, jak całe takie właśnie ulice, całe, nie chcę powiedzieć dzielnice, ale fragmenty Amsterdamu, zwłaszcza tego wokół centrum, są totalnie pozamieniane w miejsca, do których zwykły Amsterdamczyk nie chodzi. Mm-hmm. No właśnie, centra pustoszeją, a z drugiej strony miasta rozlewają się na wszystkie strony. Ich powierzchnia cały czas się powiększa. Naszym gościem jest dr Paweł Cywiński. Niebawem wracamy do tematu problemów, jakie generuje nadmierna turystyka. Rozmawiamy dziś w audycji swoją drogą o problemie nadturystyki. Czy to jest dobre określenie? Nie wiem, jak inaczej przetłumaczyć overtourism. Rzeczywiście, taka zatłoczona turystyka, może tak możemy też powiedzieć. To jest duży problem w świecie, w którym mamy ponad miliard podróży turystycznych rocznie. Przez chwileczkę był taki wyłom w czasie epidemii covidowej, ale już tutaj z powrotem bijemy nowe rekordy. I nie byłoby to problemem, gdyby ci turyści równomiernie po świecie podróżowali, ale no tak się składa, że jeżeli spojrzymy na to, co ludzi ciekawi, no to na koniec jest jakiś 1% powierzchni planety. No więc jak ten miliard podróży rocznie do tego 1% powierzchni planety się, ale nawet mniej niż 1% się zjedzie, no to wtedy mamy overtourism. Doktor Paweł Cywiński jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Pani Hania napisała w odniesieniu do Dubrownika, o którym rozmawialiśmy, że omija tak ludne miejsca ze względu właśnie na tłok, hałas oraz, cytuję, bajzel pozostawiany przez turystów. Pani Hania w zeszłym roku lokalnymi środkami transportu podróżowała po Bałkanach, ale Chorwacja ominęła właśnie z tych powodów. Dodatkowo no, ceny też rzeczywiście są zabójcze i odstraszają część turystów. Pani Hania też wspomina o książce Aleksandry Wojtaszek, reportażu zatytułowanemu Fijaka, sezon na Chorwację. Pani Haniu, Aleksandra Wojtaszek będzie gościnią Trójki po godzinie 12:00. Na pewno kilka słów jeszcze od siebie o Chorwacji powie. No właśnie, jak to jest z tym podróżowaniem po Bałkanach lokalnymi środkami transportu? Co ty na to? To jest, z jednej strony to jest wspaniała rzecz, ponieważ nasze pieniądze trafiają nie tylko do właścicieli wielkich biznesów turystycznych, ale z drugiej strony tak strategicznie rzecz biorąc, kiedy przyjrzymy się temu, jak konkretne państwa reagują na właśnie overtourism, no to jest to wymknięcie się strategią tych państw, bo w interesie wielu państw jest to, żeby turyści byli w jednym małym miejscu i w ogóle go nie opuszczali. Wtedy jest lepsza kontrola, można zapewnić lepsze bezpieczeństwo. Ta przestrzeń już jest zdegradowana, ale przynajmniej reszta się nie degraduje. No więc kiedy spojrzymy na Egipt, to wszyscy są na Półwyspie Synaj, w jakimś Sharm el-Sheikh albo w Marsa Alam tam na północy, nad Morzem Śródziemnym w takich mega giga kurortach. Kiedy spojrzymy na Tajlandię, no to znowu mamy kilka wysp, gdzie się turystów, że tak powiem, koncentruje, po to, żeby inne wyspy nie miały aż takich dużych problemów związanych z, na razie jeszcze, nie wiem, mikroturyzm, a nie overturyzm, ale z dużym ruchem turystycznym. Albo Bhutan jest w ogóle takim krajem, który w ogóle już ma tylko kilka szlaków dla turystów, którymi oni mogą chodzić. I ta strategia koncentrowania turystów jest jedną z w tej chwili chyba takich najsilniejszych nurtów strategicznych, których celem jest niedopuszczenie właśnie do tego, żeby turyści byli wszędzie się rozlali. On wychodzi z założenia, no trudno, straciliśmy, ziemia po prostu wypalona, już niech oni tam jeżdżą, nie ma tam mieszkańców, jest tam taki świat turystyczny, kultura turystyczna, nie kultura lokalna, ale przynajmniej nie dopuśćmy do tego, żeby było to gdzie indziej. No więc pani Hania ta się sprytnie wymknęła tak tego typu trendom. Prawie 1 250 000 turystów odwiedziło Dubrownik w 2023 roku. To jest 30 razy większa liczba niż liczba mieszkańców tego chorwackiego miasta. Dlatego ja też, czując pewną odpowiedzialność, zapytam cię, co robić? Czy po prostu nie jeździć do Dubrownika? Wybierać Slawonię zamiast Dalmacji? A może zostać w Polsce? No dobra. Po pierwsze, 30 razy więcej niż liczba mieszkańców to jeszcze nie jest zło. Zło to byłoby, gdyby zawsze było więcej. Czyli gdyby na 366 dni w roku W każdego dnia było więcej turystów niż mieszkańców, czyli 366 razy więcej, że tak powiem, w skali roku. To wtedy mamy problem, to już jest taki klasyczny neokolonializm turystyczny. I są takie przestrzenie. Tak, ja sam badałem takie dzielnice turystyczne, na przykład w Indonezji, na Jawie, gdzie codziennie jest więcej turystów niż mieszkańców. Natomiast co robić? No, jechać do Dubrownika. Uf. Zostać tam dłużej niż jeden dzień. Uf. Pójść do lokalnego sklepu, a nie do wielkiej sieciówki. Zastanowić się, czy to miejsce, w którym śpię, jaki ma wpływ na świat. Nie brać walizki, ale wziąć plecak, żeby tych ludzi nie budzić swoimi kółeczkami od walizki o 6 rano. I przyjechać tam lokalnym transportem, a nie przypłynąć wielkim statkiem. Postarać się nie robić zdjęć ludziom, jeżeli się ich zapytamy ich o to, czy chcą być na tej fotografii. Po godzinie 22, nawet jeżeli nam się zdarza przyimprezować, to robić to raczej w lokalach, a nie na ulicach, bo ktoś inny chce w tej chwili spać być może. Być gościem. To jest chyba takie ważne słowo, tak? Być gościem, a nie klientem, a nie turystą, bo gość to jest trochę inna kategoria. Bycie gościem zobowiązuje. Tak? Gość, jak mamy w domu gościa, to ten gość jest kimś innym niż kiedy wynajmujemy komuś to łóżko. Więc spróbujmy wejść w rolę gościa i czerpmy przyjemność z bycia gościem, bo gość jest inaczej traktowany, ale pamiętajmy o wszystkich odpowiedzialnościach, również wynikających z tej zaszczytnej funkcji bycia gościem. I z tym zbiorem dobrych praktyk, jeśli mogę tak powiedzieć, Państwa zostawiamy. Dr Paweł Cywiński z Uniwersytetu Warszawskiego był dziś moim gościem. Wielkie dzięki. Przyznam się Państwu, że przy muzyce zespołu Kasabian napisałam na ostatnią chwilę większość swoich sprawozdań z laboratoriów w czasach studenckich, ale dziś, sobota, nie mówmy o nieprzyjemnych rzeczach. Do Dubrownika zajrzymy jeszcze po godzinie 12. Dodam, że nie tylko Dalmacja. Północna część Chorwacji też może być wspaniała, zwłaszcza dla entuzjastów gór i wiosek, do których ciężko dojechać. Wiem, co mówię. A przed nami chorwacka artystka Elliot Alma. Hold my breath, hang my head and cry. My blood in buckets, shining in the sunlight, rests in silence, waiting for the moon. Autopromocja. Bolera, tanga, szoru.